Bangkok Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่หนกจ้า และปิ่นปิ่นนะครับ คืนเข้ายืนเดียวดายกอดปืนแนบกายอุ่นใจในลมหนาวท้องฟ้ามีเดือนกับดาวติดตามตัวเข้าทุกราตรีการเป็นทอทหารอดทนห้ากินกับปืนกลพิทักษ์ถิ่นแดนไทยกี่คนจะมาเข้าใจว่าเขาทำเพื่อใครถ้าไม่ได้ทำเพื่อคุณ ดาวเดือนลอยเกือนท้องฟ้ายิ่งให้ตกลงมาติดบ่าได้สบายดาวเดือนลอยเกือนนภายิ่งให้ตกลงมาติดบ่าก็มากมายติดแล้วจะมีอะไรแล้วจะมีอะไรถ้าเข้าไม่ได้เป็นทอทหารอดทน ทอทหารลูกหลานคนจนๆไม่กระเสือกกระสนก็เป็นแค่พลทหารโชคดีแค่พิกลพิการก็พอได้เล่าข่านให้ลูกหลานอดทนอับจนเขาก็ยังเตรียมตัวไอ้กลัวนะกลัวว่าลูกปืนจะวิ่งชนแต่จับปืนยืนด้วยเหตุผลก็หวังว่าผู้คนคงพอจะเข้าใจ ดาวเดือนลอยเกือนท้องฟ้ายิ่งให้ตกลงมาติดบ่าในสบายดาวเดือนลอยเกือนนภายิ่งให้ตกลงมาติดบ่าก็มากมายติดแล้วจะมีอะไรติดแล้วจะมีอะไรถ้าเข้าไม่ได้เป็นทอทหารอดทน ค่ำคืนเข้ายืนเดียวดายกอดปืนแนบกายอุ่นใจในลมหนาวท้องฟ้ามีเดือนกับดาวติดตามตัวเข้าทุกราตรีการเป็นทอทหารอดทนห่างกินกับปืนกลพิทักษ์ถิ่นแดนไทยกี่คนละจะมาเข้าใจว่าเขาทำเพื่อใครถ้าไม่ได้ทำเพื่อคุณ ดาวเดือนลอยเกือนท้องฟ้ายิ่งให้ตกลงมาติดบ่าได้สบายดาวเดือนลอยเกือนนภายิ่งให้ตกลงมาติดบ่าก็มากมายติดแล้วจะมีอะไรจะมีอะไรถ้าเข้าไม่ได้เป็นทอทหารอดทน ทอทหารลูกหลานคนจนๆไม่กระเสือกกระสนก็เป็นแค่พลทหารโชคดีแค่พิกลพิการก็พอได้เล่าข่านให้ลูกหลานอดทนอับจนเขาก็ยังเตรียมตัวไอ้กลัวนะกลัวว่าลูกปืนจะวิ่งชนแต่จับปืนยืนด้วยเหตุผลก็หวังว่าผู้คนคงพอจะเข้าใจ ดาวเดือนลอยเกือนท้องฟ้ายิ่งให้ตกลงมาติดบ่าในสบายดาวเดือนลอยเกือนนภายิ่งให้ตกลงมาติดบ่าก็มากมายติดแล้วจะมีอะไรติดแล้วจะมีอะไรถ้าเข้าไม่ได้เป็นทอทหารอดทน ทอทหารอดทนทอทหารอดทนทอทหารอดทนทอทหารอดทนทอทหารอดทนทอทหารอดทนทอทหารอดทนทอทหารอดทนทอทหารอดทนทอทหารอดทน พอดีเลย ทอทหารอดทนทอทหารอดทน สู่เบรกที่2แล้วนะครับกับรายการ จอดจวย Radio for Men ช่วง จอดจวยค่ะ โดนแซวเลยนะอุ้ยจอดจวยโอ้เป็นใหญ่เนาะมาต่อกันเลยนะครับที่อยู่ในสายกับเราตอนนี้คือน้องกอล์ฟนะครับตอนนี้น้องกอล์ฟก็เป็นทหารเกณฑ์ตัวจริงในเบรกที่แล้วนะครับเราก็ได้ทำไมเสียงมัน กลายเป็นก๊อฟลพบุรีไปแล ้ ว เป็นก๊อฟลพบุรีจากก๊อฟรามอินทราเสียงมันสะท้อนอยู่นะ เสียงก็เปิดคอม ฮัลโหลน้องก๊อฟ ฮัลโหลครับ น้องก๊อฟเอาคอมเบาลงนิดนึงนี่เป็นทหารเขาให้เล่นคอมด้วยเหรอ ไม่ครับก็คือไม่คือเมื่อกี้ผมเปิดลำโพงไงผมก็เลยปิดลำโพงดีกว่า เอาแล้วที่ในค่ายเขามีคอมพิวเตอร์แจกเป็นโน้ตบุ๊กนะครับ อ๋อไม่ครับคือผมมีโน้ตบุ๊กส่วนตัวด้วยครับก็เลย เราไปได้เหรอ ได้ด้วยเหรอได้เหรอ คือผมเป็นทหารสายไอ้นี่ครับ สายธรรมะ สายไอท ีไม่ใช่คือปกติมันจะมีบุญกับบู๊ใช่ไหมครับ มี สายผมก็จะเป็นสายบุญไง อ ๋ ออ ธิบายอีกทีสิบุญกับบู ๊บู๊ก็คือแบบว่า ออกไป คือกองพับกองใช่ออกไปทำงานอะไรเงี้ยครับก็คือถ้าขึ้นกองร้อยปุ๊บก็คือจะไม่มีฝึกไม่มีอะไรก็จะมีออกไปทำงานอะไรเงี้ยครับไปดูแลคือกองพันผมจะเป็นกองพันที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องดูแลรักษาความปลอดภัยดูแลความสะอาดของค่ายนี้ครับ พลาธิการป่ะครับ ไม่ใช่พลาธิการจะเป็นอีกพลาธิการจะเป็นอีกส่วนนึงครับ อันนี้เป็นหน่วยไฮจีนไฮจีนดูแลความสะอาดเรามาถึงเรื่องช่วงที่เราค้างกันไว้สักครู่นี้นะครับที่น้องกอล์ฟเนี่ยก็ได้พบกับครูฝึกที่เป็นประมาณ 2-3 ท่านที่เขาก็เป็นชาวเราทีนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับ ก ็หัวล็อกกันเลย เขินๆนิดนึงครับก็คือ ไม่ต้องเขินแล้วล่ะ ตรงนั้นอร่อย คือมันเริ่มต้นจากที่ว่าเด็กตกดึกคืนนึงก็คือทหารก็คือจะปกติ3ทุ่มคือจะนอนแล้วใช่ไหมครับ ค ือมันเป็นกฎเหล็กของทหารเลยถ้า3ทุ่มปุ๊บถ้าคุณไม่นอนก็คือมีเฮ ม ีเฮในที่นี้คือว่าโดนทำโทษครับเรียกมาทั้งเรียกลงมาทั้งโรงนอนลงมาซ่อมครับแต่ด้วยความที่ว่าอยู่มานานหลายเดือนแล้วก็มันใกล้จะฝึกเสร็จแล้วใช่ไหมครับเขาก็คือเขาจะปล่อยให้ทหารแบบรีแลกซ์เนี่ยครับแต่ก็ยังมีกฎอยู่คือว่าถ้าทหารลงมาคือคุณต้องถอดเสื้อผ้าลงมาเหลือแต่ใช่ถูกต้องเหลือแต่เกงในตัวเองก็คือ ภาชนะห่อไข ่ใช่ก็คือเหลือไว้ก็คือ ลงมาชุดนั้นนะว่างั้น ใช่เพื่อเขากลัวทหารหนีด้วยครับคือจุดประสงค์คือเขากลัวทหารจะหนีเพราะว่ามันยิ่งเป็นช่วงแบบใกล้จะยิ่งใกล้กับบ้านเนี้ยทหารทุกคนแบบใจทุกคนไปบ้านหมดแล้วเนี่ยไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วไม่ก็คือไม่มีฝึกแล้วไม่มีอะไรแต่คืออยากจะกลับบ้านอย่างเดียวเขาก็เลยแบบมีมาตรการป้องกันไง แล้วกดเลยข้ามไปเลยไม่ทันใจ เดี๋ยวกลัวไม่เคลียร์ไงพี่เดี๋ยวจะงงนิดนึง ปูพื้นนิดนึงนิดหน่อยปูพื้นนิดน ึ ง ใช่แล้วทีนี้ก็มีอยู่คืนนึงที่คือผมอยากเข้าห้องน้ำไงเออเป็นคืนนั้นคืนที่แปลกมากเลยเอ๊ะทำปกติคือผมจะไม่เข้าน้ำกลางดึกไงคือหัวค่ำปุ๊บเข้าน้ำเสร็จจบมีคืนปวดเนี่ยเข้าน้ำมากเลย ประมาณ กี่โมง ประมาณตีหนึ่งครับคือทุกคนหลับหมดแล้วยกเว้นดูแลหน้าประตูก็ลงมาปุ๊บเขาก็สั่งแล้วถอดเสื้อผ้าเราเลยถอดลงมาปุ๊บมาเจอครูคนนี้แหละที่คุยกับเราเขาก็คือแบบ ครูไม่ต้องหลับหร อ ไม่ได้ หลับเลยครูคือมันเป็นธรรมดาของครูที่ว่าเขาก็นอนไม่หลับกันอยู่แล้วไงครับเพราะว่าเดี๋ยวสักพักเนี่ยเขาก็ต้องตื่นกันอยู่ดี มาเจอครูคนนี้อ่ะ เพราะว่าก็พอมาเจอกันปุ๊บก็อ้าวยังไม่นอนอีกเหรออ ้าวยังไม่นอนอีกเหรอ เออยังไม่นอนอีกเหรอเออบอกอ๋อยังครับเนี่ย มา ห้องน้ำ มา ห้องน้ำก็เลยพอนั่นปุ๊บก็ เดี๋ยวครูเข้าด้วยได้หรือเปล่า คือมันคือประมาณนั้นนะเหมือนว่าเขาเป็นเพื่อนครับไปเข้าเป็นเข้าห้องน้ำ เดี๋ยวครูเข้าเป็นเพื่อน ไม่เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวครูพาไปเข้าเป็นเพื่อนแล้วกัน โอเคครูเข้าเป็นเพื่อนมากลัวผีกันใหญ่ สักพักก็เดินไปคือเหมือนว่ามันเหมือนว่าคิดเรื่องเดียวกันนะครับ คิดเรื่องเดียวกัน เ พราะว่าเราก็ชอบครูคนนี้อยู่แล้วใช่ไหม ใช่เขาก็ชอบเราด้วยถ้าเราแบบคือเหมือนพอมันอยู่ด้วยกัน2-2เงี้ยมันเหมือนเครื่องสปาร์กับพี ่ สปาร์กเขาก็ลากมือเราเราก็แบบปล่อยเลย จูงกันเข้าไปเลย เสร็จ สมอารมณ์มา แล้วตอนนั้นครูอยู่ในชุดอะไรครับ อยู่ในชุดฝึกครับ ชุดฝึกแล้วก็เข้าไปในห้องน้ำด้วยกันกับครู คร ับ แล้วก็ตอนนั้นก็ไม่มีใครอยู่แถวนั้น ครับมันตีหนึ่งอะพี่ใครจะตื่นขึ้นมาห้องน้ำ ได้บรรยากาศนะคุณมียุงไหมฉันเคยสงสัยนะ ไม่ใช่เคยสงสัยเธอเคยโดนกัด บ้าจริง แล้วต่อแล้วไงคุณครูก็จูงมือน้องกอล์ฟเข้าไป คร ับ ครูเตะอุปกรณ์มาเรียบร้อย หัวเราะอะไรก็จริง หัวเราะนี่แต่ว่าจริง ไม่เขาก็บอกเราว่าเขาก็แรกเขาก็บอกไปเขาก็ไปกอดไปเขาก็กอดผมเขาก็บอกครูเขาบอกผมว่าเขาชอบผมนะอะไรเงี้ย มากอดเลย เขาก็กอดปุ๊บก ็ไปละลิ้นเลิน ก็เรียบร้อยครับ ก็เอ็กเซนเซอร ์ครับ แล้วครูเดี๋ยวก่อนครูตัวสูงแค่ไหนครับน้องกอล์ฟ ครูตัวเล็กกว่าอยู่แล้ว สูงกว่าผมนิดนึงครับ ฮะสูงโอ้ครูสูงกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าพี่ก้าวคุณจังโอ้ยตายดีจังเลย อย่าเพิ่งแอดซูมปันนั้นพี่โหนก ผมถึงยอมไงไม่ใช ่ยังจะกลับมา ด้วยกันครูน้องก๊อฟที่188 โอ้ยครูต้องมา แล้วครู190เหรอ ประมาณนั้นนะครับ โทรศัพท์ชั้น โทรศัพท์ของพี่โหนนะครับไม่เป็นไรทางบ้านโทรมาเตือนบอกว่าอย่านอกเส้นมากเดี๋ยวโดนปิดครูสูงประมาณ190เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาน้องกอล์ฟยืนกับครูเนี่ยก็ไม่มีใครเขย่งไม่มีใครก้มเพราะฉะนั้นการบรรเลงเนี่ยการจุ๊บจุ๊บจุ๊บเลยนะใช่ไหมมันก็จะพอดีกันเลยใช่ไหมซึ่งจะบอกว่าน้องกอล์ฟก็ไม่เคยเจอคนตัวสูงที่มาจุ๊บจุ๊บกับเราก็เลยเกิดความรู้สึกดี รู้สึกดีมากมากเลย ทำไมฉันถึงรู้ไหมล่ะมันจริง จริง เพราะว่าม ันแมชไงมันแมช เพราะว่าคนตัวสูง ไม่ต้องก้ม ไม่ต้องเงยไม่ต้องขย่ าง เพราะเราตัวสูงไงใช่ไหม คร ับ เข้าใจเข้าใจ ป่านนี้ถ้าผู้ฟังคงฟูไปหมดแล้วค่ะคุณ แล้วน้องก๊อฟกับครูฝึกเนี่ยใช้เวลากันอยู่ในนั้นเนี่ยนานแค่ไหน ก็ พอสมควรน่าจะพอสมควร นานนะครับตั้งแต่คือเริ่มแรกเริ่มต้นจากเดือนแรกที่เราเจอกันแต่ก็คือไม่รู้สึกอะไรไงผมก็รู้สึกแบบมองแค่ไปข้างเดียวไง แต่ครูฝึกตัวสูง190นี่ก ็ครับจนถึงเรื่องสุดท้ายที่เราเจอกันเราก็คุยกันคุยแล้วว่าจนกลับบ้านนะครับ อย่าเพิ่งน้องกอล์ฟอย่าเพิ่งรีบกลับบ้านสิ เธอจะรีบ ตอนนี้นะครับเราจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยร่วมจอยกับเราเพราะว่าเราพี่หนูพี่วิญญาณน้องเอตอนนี้เราไม่สามารถจะถามได้ทุกเรื่องอยากจะให้คนที่ฟังอยู่ตอนนี้ช่วยกันถามนะครับด้วยการพิมพ์คำถามเข้ามาในช่องสีฟ้านี่นะครับอยากถามอะไรน้องกอล์ฟอยู่ในสายก่อนนะอย่าเพิ่งนะโอเคคำถามที่หนึ่งมาเร็วคำถามที่หนึ่ง เดี๋ยวก็เอาคำถามมาเรื่อยๆแล้วกันแต่ ไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้มันดีเลยไง ตอนนี้ที่อยากถามก่อนที่อยากถามก่อนว่า เราอย่าเพิ่งถามเยอะมากเดี๋ยวปล่อย บ่อยไหม บ่อยกับครูคนนี้ไหมใช่ไหม บ่อยกับคนนี้ไหม บ่อยไหมกับคนนี้ไหม ก็หลังจากนั้นมาก็มาเรื่อยๆครับ มาเรื่อยๆนอกจากตอนแรกก็เจอห้องน้ำก่อนอันที่สองที่ไหนครับ ห้องนอนเลยครับบนโรงนอนเลย บนโรงนอนเลย ที่มีทหาร โรงนอนเขาน อนก็อยู่โรงนอนเราครับ เราก็มีคนอื่นอยู่ด้วย ใช่แต่มันคือมันดึกแล้วไงแล้วคือมันปิดหน้าต่างมันปิดหมดเลยครับมันเป็นโรงนอนไม้สองชั้นก็คือนอนชั้นบนกันหมดแล้วก็คือ ตอนน้องก๊อฟมันชั้นบนชั้นล่าง อ๋อลงมาข้างล่างไม่ได้ที่เตียงนอน อ๋อชั้นบนครับ ชั้นบนแล้วสองคนที่อยู่ชั้นบน นะแล้วคนอื่นล่ะคนอื่นไม่มีใครนอนแถวนั้นเหรอ ก็นอนครับแต่คือแบบก็คือมันดึกแล้วไงส่วนใหญ่ก็คือที่เขาขึ้นมาคือเขาจะขึ้นมาตอนดึกมากหรือตีหนึ่งตีสองไงครับคือมันมีช่วงที่คนหลับ หลับแล้วใช่ไหม ใช่ แล้วก็ต้องเงียบมากเลยใช่ไหมที่เราทำอะไรกัน โอ้ยเธอเงียบง่ายๆนะคนตัวใหญ่ๆสองคน ฟัดกันเนี่ย คร ับ ไม ่ ต ้ องมีซวบซาบ บางทีก็ลากกันไปท้ายโรงอะไรเงี้ย ลากกันไปท้ายโรง คุณนี่หนังเอ็กนะฮะเนี่ย ท้ายโรงมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ ไม่ ฟังแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องดูหนังกันเลยนะเนี่ยต้องมีการเสร็จกันเป็นครั้งๆไปเลยนะเนี่ย กำลังนึกภาพอยู่อ่ะคุณ ไม่อย่านึกภาพสิคุณจะนึกภาพมันยิ่งยาวมองใหญ่ ไม่ใช่กำลังนึกภาพว่าโรงเป็นยังไงโรงเนี่ยมันมีม ันคือนอนเรียงๆกันไง ไม่ไม่หลังโรง กระดงกระดาย พึ่งสิหลังโรงมันมีอะไร มันไม่มีอะไรครับก็คือท้ายโรงก็คือมันคือมันอยู่ลึกสุดแล้วไงแล้วเป็นช่วงที่คนจะไม่สามารถเดินเข้าไปได ้ซึ่งตรงนั้นก็ต้องเป็นท่ายืนเท่านั้น กว่า เมื่อยอยู่เหมือนกันนะ เมื่อยอยู่เหมือนกัน มันอยู่ที่ว่าอีกฝ่ายนานแค่ไหนไง เดี๋ยวก่อน ต้องก้มเลยก็เมื่อย เดี๋ยวก่อนน้องกอล์ฟแล้วก็เขาใช้ถุงยางอนามัยกันหรือเปล่า ฮะ สองคนนี้ใช้ถุงยางอนามัยกันหรือเปล่า ใช่ครับต้อง ก็บอกได้ไงว่าครูฝึกเตรียมมาอย่างเต็มที่ครูฝึกซื้อพก เดี๋ยวเพิ่งสิเพราะตอนนั้นเรายังไม่ได้ถามว่าตอนอยู่ในห้องน้ำแค่ไหนไงพี่โหนกเราก็กะว่าคุณผู้ฟังจะช่วยกันถาม คุณดิฉันถามไปแล้วค่ะเมื่อกี้นี้คุณไม่ได้ฟัง แค่ไหนใช่ไหม เออฉันถามว่าเขาเอาอุปกรณ์มาไหมอีนี่ก็บอกหัวเราะหัวเราะแล้วคืออะไรอ้ าวเดี๋ยวเพิ่งสิหัวเราะเขาอาจจะยังไม่ได ้ ใช้ โอ๊ยไม่มีทางจะเหลือแล้วคุณครั้งแรกโหครูฝึกบาร์นี่ครูฝึกเรื่องดีไม่ดีต้องเตรียมมาหมดเลยอ่ะไม่เตรียมของเล่นมากับคุณแล้ว แล้วครูฝึกคนนี้เก่งอะไรครับ ดีไหม เก่งเหรอครับ เก่งความเก่งเขาคืออะไรครับ ลีลา ลีลา ใช่ไหมสูง190กว่าลีลาต่างหากนี่นะค่ายไหนวะ ลีลาระยะเวลาไล่ระยะเวลา ลีลาและระยะเวลาดี ครับ แล้วของกอล์ฟกอล์ฟคิดว่าตัวเองเก่งตรงไหนครับ ใช่ได้ ไ หมคือฉายาผมเมื่อก่อนก็คือ ฉายาเร็ว เก่งหรือเก่งเรื่องใช้ปากนิดนึงครับ โอเค ก๊อฟนี่ เป็นคนพูดจาดี ก๊อฟสว่าง เป็นคนพูดเพราะนิดนึงครับ คนพูดเพราะนี่ตาดีมีคำถามมาแล้วจากน้องพัทนะครับน้องพัทอยากจะถามว่าแล้วคบกันต่อไหม แล้วคบกันต่อไหมก็คือพอแยกขึ้นกองร้อยปุ๊บเราก็ห่างกันนะครับเราก็ไม่ได้คุยกัน อ้าวไม่คิดถึงเขาหรอ เบอร์โทรเบอร์แทน ก็คิดถึงมันเหมือนเป็นมันเหมือนเรื่องระยะเวลาเลยครับพอเราห่างกันปุ๊บทีเนี้ยมันพอมันไม่ได้คุยกันปุ๊บมันก็เหมือนห่างกันไปเลย โอ้ เขาก็คงมี แสดงว่าเรานี่ก็ไม่ได้แบบว่ามีจิตใจ ปฏิพัทธ์สะพานควายเกียรติกายเตาปูนนิวยอร์กลอนดอนปารีส ลพบุรีด้วย ลพบุรีทุกท่าน ใช่มั้ยเราไม่ได้รู้สึกงานกับเขาเท่าไหร่ใช่มั้ย ครับผม แล้วก็มีคน เขาก็แค่เป็นบัดดี้คนหนึ่งที่ช่วยฝึกตอนกลางคืนให้ ช่วยฝึกไปไม่ต้องนอนกันนะ คำถามต่อไปแล้วน้องกอล์ฟมีอะไรกับครูคนอื่นหรือเปล่าจากคุณโปนะ เห็นมีหลายคนไม่ใช ่ ไ ห ม เออมีไหม ครูคนอื่นเหรอครับ กับครูคนอื่น กับครู อีกคนนึงอ่ะ อ๋อไม่มีครับ อ๋อเนื่องจากคนนี้กันท่าไว้แล้ว ไม่ใช่เพราะคนอื่นก็ไม่สูง188ขึ้นไป อ๋อๆเออเนอะ มีน้องผู้หญิงถามมาด้วยจริงจริงหรือเปล่าไม่ทราบหญิงหรือว่าเป็นน้องอย่างอื่นนะครับแล้วเป็นแฟนกันเลยไหมก็คือไม่ได้เป็นแฟนมีตอบไปแล้วนะครับ ครับ ตายแล้วเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจแล้วตอนนี้มีแฟนหรือยังครับ ตอนนี้เหรอครับ ครับ มีอยู่คนนึงครับแต่กำลังคุยคือไม่ได้ตกลงอะไรเป็นแฟนอะไรกันแต่คือเรากำลังคุยกันอยู่ครับ ซึ่งอยู่ในกองร้อยนี่เหรอ ไม่ได้อยู่ที่กองร้อยครับ อ้าว อ้าวแล้วคุยกันอะไรยังไงอ่ะ ก็คุยคือเจอกันผ่านโซเชียลแชทอะครับ อ๋ออืมในนี้ก็แชทไปด้วย เขาอยู่ที่ไหนอะ อะไรนะครับ เขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ไหน อ๋ออยู่นราธิวาสครับ โอ้ยไกลมาก แสดงว่ายังไม่เจอตัวเลยใช่ไหม ครับ เพราะว่าอยู่ในค่ายเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ทหาร ครับผมเราก็คุยกันอยู่ครับ นี่แสดงว่าเธอชอบคนตาเข้มๆนะเนี่ยใช่ ไห ม เขาไม่เข้มให้ผมมาตีว่าเขาพูดโอ้ยคือขาวกว่าผมมา ขาวกว่าน้องกอล์ฟใช่ไหมมีคำถามหนึ่งเดี๋ยวน้องเอหน่อยสิคำถามเมื่อกี้เลยนะในหน้าจอนั้น ถามว่าน้องก๊อฟเป็น ล ับอย่างเดียวหรือเปล่าครับ โอ้ย มีคนถามมานะครับ พูดมาขนาดนี้ก็ไม่ต้องคงไม่ต้องบอกแล้วครับครับก็คงไม่ต้องบอกแล้วว่าผมเป็นยังไง ก็บอกแล้วตอนแรกเนี่ยก๊อฟเขาอยากจะเป็นไปเป็นทหารเรือแต่ไปเป็นทรยอทรยอเข้าใจไหมทรยอก็คือทหารเรือหญิง เขาไม่ได้เป็นหญิงเป็นร ับ ไม่แล้วขำๆโอเคใช่ไหม น้องก๊อฟอยากจะฝากอะไรไหมกับคนที่กำลังจะเกณฑ์หรือว่าเกณฑ์เข้าไปแล้วรู้สึกว่าหวั่นหวั่นท่านพึง ควรจะทำตัวยังไง เพราะว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของลูกผู้ชายไงจะเป็นลูกผู้ชายจริงกว่า คือสิ่งที่จะบอกเลยสำหรับคนที่กำลังจะเป็นนะครับคือผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีความจริงกันแน่นอนเพราะว่าทุกคนร้อยทั้ง100%นะไม่อยากจะเป็นเพราะว่าเขากลัวที่จะเจอการฝึกหนักกลัวที่จะโดนซ่อมอะไรเงี้ยเพราะว่าแน่นอนพวกที่ผ่านมาที่เจอมาแล้วเขาต้องมาพูดขู่ๆไว้แน่นอนต้องโดนต่อสู้นะต้องนู่นนี่นั่นนะต้องโดนทำโทษโดยที่ไม่มีเหตุผลนะต้องโดนคือสารพัดนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันต้องไปเจอกับตัวเองอะถึงจะรู้เพราะว่าอย่างผมเนี่ยตอนก่อนที่ผมจะเป็นผมกังวลมากเลยว่าต้องเจออย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยต้องฝึกต้องเจออะไรเงี้ยแต่ผมก็พอมาเจอจริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดครับผมอยากจะบอกได้เลยว่าอยากจะบอกว่าอย่าไปกังวลกับมันตราบใดที่เรายังไม่เจอแล้วคุณอาจจะได้เจอสิ่งที่คาดไม่ถึงก็เป็นได ้คาดไม่ถึงอย่างเช่นน้องก๊อฟเจอแล้วนะครับ ถูกต้อง อันนี้อาจจะเป็นโบนัสในชีวิตเดี๋ยวนิดนึงน้องก๊อฟก่อนจะวางสายไปเผอิญพี่วิทยากดรีเฟรชมาอีกแล้วคำถาม เพียบเลยครับ คำถามนะครับเมื่อกี้เอาคำถามที่ยังไม่ได้ตอบนะครับยังไม่ถามไปแล้วกับทหารด้วยกันคนอื่นมีอะไรด้วยหรือเปล่าอ่ะ กับเพื่อนทหารด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมีไหม จ ะเหลือเหรอ เหลือเหรอโอเคไม่ต้องตอบข้ามต่อไป โอเคคำตอบคือหัวเราะนะคะท่านผู้ฟังหัวเราะภาษาใจ น้องโปถามต่อว่าแสดงว่ากับครูฝึกแสดงว่า น้องก๊อฟได้อภิสิทธิ์อะไรบางอย่างหรือเปล่า ประมาณนั้นครับ มันต้องฝึกหนักใช่ไหม ใช่ เป็นใบเบิกทางที่ดี มีคำถามหนึ่งใครเป็นลูกใครเป็นรับก็ทราบไปแล้ว น้องปิ๊วปิ๊วอยากได้แบบนี้บ้างน้องปิ๊วน้องปิ๊วกินเด็กอย่างเดียวไม่ใช่หรอลูก นี่นี่นี่นี่คำถามนี้ดีคุณคุณก๊อฟยอมครูฝึกอย่างเดียวมีสลับกันบ้างไหมครับเออ คือเมื่อเรารับหน้าที่นี้แล้วมันก็ต้องทำต่อจนเสร็จนะครับไม่มี การเปลี่ยนเลยเหรอ เพราะว่า คุณฝึกไม่ยอมบ้างเลยเหรอ เป็นคำสั่งทางการทหาร อ๋อ ไม่ได ้คุณต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นให้เต็มที่ตามความสามารถ จนบรรลุเป้าหมายจนสำเร็จภารกิจ โอเคขอบคุณน้องก๊อฟมากนะแล้วก็ตั้งใจฝึกต่อไปแล้วเดี๋ยวออกมาจากที ่ กรมแล้วก็ฟังรายการเราต่อแล้วก็มีอะไรก็โทรมาเล่าให้เราฟังนะครับ ครับผม น่ารักจังคนนี้ครับครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ ตอนนี้หนุ่มน้อยของเราอีกท่านหนึ่งก็โดนเกณฑ์การเกณฑ์ไปอยู่เชียงใหม่ปิ๊นปิ๊น ครับสวัสดีครับ นี่อยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ที่ไหนจ ๊ะตอนนี้อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยอยู่บนถนนคนเดิน แซบไหมแซบไหม ก็ ยังไม่ได้แซ่บเลยหน้าตาดีเยอะแต่ยังไม่ได้แซ่บสิใช่ไหม ต้องบอกว่ากำลังจะเพราะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ10ปีวันคล้ายวันเกิดของบังกี้ขับเขากำลังจะมีจัดงานปาร์ตี้เขาจะเนรมิตเนี่ยบาร์ที่มีสภาพบาร์นะบาร์ทั่วไปเนี่ยแหละแล้วก็มีเล่นดนตรีเขาจะเนรมิตให้กลายเป็นฟูลมูนปาร์ตี้เหมือนที่เสม็ดให้ได ้ ท ุ กคนจะต้องใส่รองเท้าแตะเป็นเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อกล้ามบางคนอยากจะเสื้อกล้ามอยากจะถอดเสื้อก็ได้ แต่เขาเป็นแบบฟูลมูน เขาจะเป็นว่าเป็นฟูลมูนแล้วก็จะมีถังกระติกน้ำแข็งเหมือนที่เสม็ดเลยมาเป็นกันเป็นบรรยากาศอย่างนั้นอยู่ใจกลางถนนนิมมาน ซึ่งปิ้นเตรียมตัวไปงานนี้โดยเฉพาะหรือเปล่าครับ ใช่หลังจากที่ซื้อของที่ถนนคนเดินแล้วเนี่ยก็จะไป ซื้อชุดแล้วซื้อชุดแล้ว เป็นกำลังซื้ออยู่ แล้ววันนี้คิดว่าจะใส่ชุดอะไรปิ้น ก็เนี่ยมาหาซื้อเสื้อกล้ามทันทีบนถนนคนเดินมันเอิญเจอเสื้อกล้ามตัวหนึ่งสีดำแต่ร้านเขาอ่ะเป็นร้านที่เพ้นเสื้ อ ด้วยสีอัคริกอ่ะเราก็ไม่ก็สามารถที่แบบว่าไม่ละลายไงเวลาเราซัก ก็เลยให้เขา ครับก็เลยเป็นเสื้อเนี่ยแหละแล้วเขาก็จะเขียนนะเขียนตัวอักษรลงไป แล้วปิ้นจะเขียนว่าอะไร ปกติเขาจะเขียนตัวเชียงใหม่กันแหละก็เลยเขียนเป็นเชียงใหม่ไปแต่แบบ มันเบาไหมปิ้นสำหรับฟูลมูนคืนนี้ของปิ้นเขียนคำว่าเชียงใหม่ถ้าเป็นพี่หนงต้องเขียนคำอื่น ไม่ได้หมายความว่าจะใช้แค่งานนี้งานเดียวจะต้องเอาไปใช้ที่เสม็ดด้วยสิ ไม้ก็พิมพ์อย่างเช่นแบบ available หรือว่าอะไรอย่างเง ี้ ย รับนะคะ ร ับ นะ รับไหมคะอะไรอย่างเงี้ยรับไหมคะอะไรอย่างเงี้ยรับได้นะคะ ปิ้นเอาไปปิ้นเอาไปเพ้นใหม่เลย เอาไปเพ้นใหม ่ไม่เว ิร์กรับอย่างเดียวเลยเขียนว่ารับ เขาเพ้นไปเรียบร้อยแล้วอ่ะ มันก็ซีตัวหนึ่ง อย่าลืมถ่ายรูปมาด้วยปิ้นปิ้นนี่กลับมาไหนกลับมาไหนนะ ถ่ายรูปมาเยอะแยะเลยเอาก็กลับวันพรุ่งนี้เช้า อ๋อยังไงคืนนี้นะอวยพรให้น้องหน่อยพี่โน ก็ขอให้ได้หลายๆไม้นะคะแต่อีนี่มันต้องคุ้มก่อนคุณ เออเนาะ ปิ้นเสีย แล้วก็เนี่ยวันนี้เปิดข้ออะไรท็อปิกอะไร วันนี้เราพูดเรื่องทหารเกณฑ์ไม่ได้สัมภาษณ์ทหารเกณฑ์โทรมาปิ้น มันมากเลยคุณ ทหารเกณฑ์โทรมาโอ้โห โอ้ยคุณคันเล่าซะฟูไปหมดแล้วคันเนี่ยฟูไปหนึ่งรอบแล้ว ค่ะเมื่อกี้นี ้ท่านผู้ฟังฟูกันไปหลายคนแล้วค่ะ โอ้เสียดายปิ้นไม่ได้เป็นทหารเกณฑ์อยากเป็นอยู ่ แต่แบบตอนนี้ยังไม่สายคือนะพี ่ไม่สายคืออะไรครับเป็นเกณฑ์ทหารเหรอคะ ไม่รู้เป็นทหารเกแทน มาแรงโอเคขอบคุณปิ๊นปิ๊นมากนะ จ้าจะให้สนุกนะจ้า ขอบคุณครับ ครับเมื่อกี้ยังมีคำถามเหลืออยู่เลยพี่โหน่แล้วก็ยังตอบกันไม่หมดถ้าจบปริญญาตรีเป็นทหารแค่6เดือนใช่ไหม ใช่ อ ่ ะใช่อย่างอื่นมีอะไรไหม นี่ไงทหารเกณฑ์อาบน้ำร่วมกันถ้าเกิดมีอารมณ์ทำยังไงครับแล้วมีคนสำเร็จความใคร่ในห้องอาบน้ำเลยหรือเปล่าครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้คนต่อไปตอบ ใครที่เคยมีประสบการณ์อาบน้ำร่วมกันในการเกณฑ์ทหาร หรือว่าเคยทำอย่างนี ้ก็ไม่ตอนรอดอก็อาบน้ำด้วยกันนะแต่ว่ามันก็ไม่มี ไม่มันก็ต้องมีห้องอาบน้ำห้องทำเบาอ่ะห้องหนักห้องเบาไงก็จะมาม าฟังสายนี้กันนะครับสวัสดีครับ ฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหล ครับ สวัสดีครับ ชื่ออะไรนะ ต่อครับ ไอ้ต่อเคยโทรไหม เคยนานมาก นานมาก นานมากแล้วหายไปไหนมา ก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นระบบนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ฟังคร ับ อ๋อแล้ววันนี้อะไรทำให้เราได้ฟังเนี่ย ก็พอดีว่าปกติจะออนเอ็มหน่อยครับก็เลยหัวเห็นหัวข้ออ ๋อนี่ใช่ไหมพี่อ๋อพี่เอไปลากมานี่เองแสดงว่าต้องมีประสบการณ์อะไรบางอย่างมาแชร์กับเราสิ ก็เคยเป็นนะครับ เคยเป็นทหารเกณฑ์ที่จังหวัดอะไรครับ อยุธยาครับ แล้วก็ยังไงอีกเล่าเลย แล้วก็ยังไงอีกเหรอครับก็พอดีว่าฮะแบบว่าที่อยุธยาใช่ไหมครับพี่มันจะแบบมันจะค่ายไม่ใหญ่อะครับคือมีทหารเกณฑ์ในค่ายเนี่ยประมาณไม่ถึง100คนนะครับ ครับ คือมันจะมีกองร้อยเดียวอย่างเงี้ยครับ ครับซึ่งก็ไม่ต้องฝึกหนักสิ ก็ไม่หนักครับพี่คือไม่รู้ว่าเคยคือแบบว่าเห็นในตามแบบตามสื่ออะไรเงี้ยมันอาจจะกระโดดบ่อบ้างดูแบบน่ากลัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ทีนี้เขาทำอะไรเขาทำปฏิบัติกิจอะไรกันบ้าง อะอะไรนะครับ ก็ทำอะไรกันบ้างร้อยไม่ถึงร้อยคนเนี่ย ก็มันก็ฝึกเหมือนทั่วไปอะครับพี่แต่ว่าการฝึกเขาจะไม่หนักอะครับคือเขาก็จะไม่มีลงโทษรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งครูฝึกก็จะใจดีด้วย เป็นเพราะครูฝึกมากกว่ามั้ง ครับ เป็นเพราะครูฝึกมั้งฮะ Hello? เป็นพ่อครูฝึกมั้งที่ทำให้ฝึกเบา อ๋อมันอาจจะเป็นเพราะแบบคนน้อยครับความสนิทสนมมันก็เยอะอะครับ แล้วเราไปสนิทกับใครบ้างล่ะครับ ก็อย่างเขาเรียกว่าสนิทกับใครบ้างเหรอพี ่ ก็มีสนิทกับครูฝึกบ้างกับเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแบบส่วนใหญ่ก็สนิทกันหมดอะครับ สนิทแค่ไหนเมื่อกี้ของกอล์ฟเขาเนี่ยเขาลึกซึ้งกันถึง ไส้เลยนะของเธอมีลึกซึ้งถึงไส้ไหม ก็แบบอย่างอะไรดีแต่ตอนฝึกช่วงฝึกนี้ใช่ไหมครับพี่คือแบบทุกคนเขาก็เหนื่อยกันหมดอ่ะจนแบบไม่ได้สังเกตอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้สังเกต ไม่ใช่ฉันไม่พูดถึงคนอื่นฉันพูดถึงเธอ ไม่ใช่หมายถึงว่าต้องทำผมด้วยไงพี่ เขาก็เหนื่อยด้วยไง เขาก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยคือแบบยังไงอ่ะคือแบบอย่างเช่นตอนอาบน้ำมันก็ต้องแก้ผ้ากันหมดนี้แล้วใช่ไหมคือแบบไม่มีเวลาสังเกตกันนะพี ่ เพราะมันเหนื่อยใช่ไหม ใช่มันเหนื่อยมากเราก็เห็นของเขานะแต่เราแบบไม่สังเกตคือ ไม่ก็เห็นกับเขาแต่ก็ไม่ได้มีอารมณ์อะไรด้วยเพราะมันเหนื่อยใช่ไหม ใช่ใช่ใช่อ ันนี้เขาพอจะตอบคำถามของน้องอ้นบางนาได้ใช่ไหมเขาบอกว่าทหารอาบน้ำร่วมกันเกิดมีอารมณ์ทำยังไงคืออารมณ์มันยังไม่เกิดอ่ะน้อง คือมันยังไงพี่คือตอนฝึกเนี่ยช่วง2เดือนแรกเนี่ยรับประกันได้เลยมันจะไม่มีอะไรแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยคือความเหนื่อยมันน้อยลงอ ่ ะ อ๋อนี่นะ เริ่มชินกับความเหนื่อย น่าสนใจ นะใช่ใช่คือความเหนื่อยน้อยลงใช่พี่มันก็แบบบอกว่าม ันก็เริ่มมีการสังเกตแล้วอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยเราสังเกตว่าเอ้ยคนนี้มันผู้ชายแบบมันแบบมันไม่ได้จะชอบมันไม่น่าจะมีจิตใจแบบนั้นนะเขาก็จะไม่สนใจอ่ะพี ่ไม่แล้วมีการฟูไหมคือน้ำก็ฟูอ่ะ ไม่มีอ่ะพี ่น้อยมากไม่มี โอ้ยขัดใจเนี่ย แต่ว่าเวลาอย่างแบบเวลาจะนอนนี่ใช่ไหมพี่คือเราก็แบบบางทีแบบนอนเตียงติดกันอะไรอย่างเงี้ยแบบสนิทกันเขาก็มานอนเตียงเดียวกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับหรือยังแบบเพื่อนๆกันอย่างเงี้ยสนิทกันก็มานอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยบางคนเขาอาจจะแบบพอดีผมก็อยู่เงี้ยบางคนเขาก็สังเกตเอ้ยใช่ไม่ใช่อะไรอย่างงี้ใช่ อ๋อเราก็ไม่ได้เปิดเผยอยู่แล้ว ไม่ได้เปิดเผยครับพี่แต่แบบเอ้ยใช่หรือเปล่านะไม่ใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่บางคนก็เอ้ยแกล้งมานอนด้วยกันเหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็แย่ๆเอ้ยพอแย่ไปแย่มาเอ้ยทำไมมันหมายถึงตัวเขานะพี่เขาก็เกิดคือแบบมีอารมณ์ที่แบบนั่นขึ้นมาพี ่แสดงว่าน้องต่อเคยไปแย่เขามาแล้วสิ คือหมายว่าแบบเล่นๆอย่างเงี้ยครับพี่มานอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเฮ้ยผมก็เห็นว่าเฮ้ยทำไมเขามีอารมณ์ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยลองเล่นกับเขาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยพี ่โอ้ ก็เลยเล่นกันจนเสร็จ มันก็มีเสร็จล่างอะครับพี ่โอ้ไม่ได้เล่นแล้วนะคุณนะจริง ไม่ได้เล่นนะ ไม่ได้เล่นนะแล้วก็มีเล่นกันต่ออีกไหม ก็มีอะพี ่ก็มี บ้างอะครับคือ พอดีไหม อย่างเช่นคนนี้แบบเราเคยกับเขาใช่พี ่ มีแบบครั้งต่อไปเอ้ยเขาก็แบบอาจจะมองตากันหรืออะไรอย่างเงี้ยพี ่พยักหน้ากันงึก ๆใช่ก็แบบเอ้ยบางทีเขาก็มาสะกิดอะไรอย่างเงี้ย ว่าคืนนี้ต้องการอะไรแบบนี้หรอ ก็แบบไปห้องน้ำนะตามไปอะไร อ๋อไปห้องน้ำ เปลี่ยนสถานที ่คืนนี้ไปท้ายห้องอะไรเงี้ย ใช่อะพี่หรือแบบยังไงดีอะ แล้วไม่ถึงขนาดลึกซึ้งแค่ไหนล่ะ ลึกซึ้งไหมอุปกรณ์ไหม ก็มีบ้างอะครับ เตรียมอุปกรณ์ไป อุปกรณ์บ้างนะพี่อุปกรณ ์อุปกรณ์เราต้องเตรียมกันเอง เราต้องเตรียมกันเอง ใช่ครับพี่ก็เหมือนกับว่าแบบเขาก็น่าจะรู้เพราะว่าบางทีเขาก็กลับบ้านวันเสาร์ที่นี่ใช่พี่เขาก็กลับมาเขาเตรียมมาอะไรอย่างเงี้ยซื้อบ้าง สักห้าหกโหล หรือไม่บางทีเขาก็อะไรอะพี่แบบ แบบออกไปข้างนอกค่ายได้อะไรเงี้ยครับ เดี๋ยวก่อนต้องฝึกประมาณเท่าไหร่ถึงจะได้ออกกลับบ้านได้อะต้องอยู่กี่เดือน คืออย่างตอนผมฝึกใช่ไหมพี่ผมฝึกที่อยุธยาประมาณ2เดือนใช่ไหมครับแล้วผมก็มาเดินสวนสนามในกรุงเทพก็มาต้องมาอยู่กรุงเทพแถวเกียรติกายอะครับพี ่ซึ่งตอนนี้เราไม่ได้กลับบ้านเลยช่วงนี้เลย ใช่ก็ประมาณ3เดือน4เดือนนั่นใช่พี่คือแบบความจริงอะ2เดือนเนี่ยได้กลับบ้านแล้วแต่พอดีว่า ต้องไปสวนสนาม สวนสนามเขาก็เลยมาอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยครับ อ ๋อเออแต่เขาแบบมาอยู่กรุงเทพก ็เลยมีการนำซัพพลายเข้ามาเพิ่มเติมหลังจากใช้หมดไป ใช่พี่เอออะไรอย่างเงี้ยครับพี่แต่แบบว่าอยากจะบอกว่าทหารในกรุงเทพมันหลอกกับต่างจังหวัดมากเลย เอาแน่นอนคุณ เอออะไรอย่างเงี้ยครับ สกุลนุชชาติ แสดงว่ามาอยู่ที่ตอนกรุงเทพมาเดินสวนสนามก็มี ได้บ้าง ก็มีได้บ้าง เพราะว่าต้องอยู่พัก ทั้งหมดกี่ไม้ทั้งหมด ก็ถ้าทันนับมันก็เกือบน่าจะ 5-6 กับพี ่โอ้โหเดินสายเลย กี่วันเนี่ย โอ้โหพี่ก็ผมเป็นอาหารปีนึงอ่ะ ก็โอเค แล้วคือแบบว่าพออะไรนะพอฝึกทหารใหม่เสร็จใช่ไหมครับเขาก็ต้องมาแบบรวมกับทหารเก่ารุ่นพี่ก็มีกับรุ่นพี่บ้างอะไรอย่าง นี้ก็ได้กับรุ่นพี่โอ้ตายเยอะนะเนี่ย แต่ว่าไม่ใช่พี่ที่สำคัญแต่มันก็มีกับเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าอะไรนะผู้บังคับบัญชาพวกอะไรนะม ี ร้อยพันอะไรอย่างเง ี้ยก็มายุ่งอะไรกับเราด้วยใช่ไหม ใช่ใช่เพราะเขาแบบว่าเอ้ยบางทีเขาก็จะให้เราแบบไปรีดผ้าไปทำความสะอาดที่บ้านเขาอะไร รีดผ้าแล้วมารีดตัว เออสมัย เดี๋ยวนิดนึงผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ก็จะมีภรรยาและบุตรแล้วสิ มันตอนอย่างตอนที่เขาตอนผมเป็นทหารนะพี่เขายังไม่มีแต่ว่าเขากำลังจะแต่งงานหรือว่ามีข่าวว่าจะแต่งงานอะไรอย่างนี้ครับแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เขาก็แบบมีอะไรผมเนี่ยใช่ ลองทำดูเขาดูอะไรเขาดูรายการเด็กๆไงคุณลองทำดู ลองทำดู คุณทำได้ ไม่รู้พี่แต่ว่าเป็นทหารมันก็ดีนะทำให้เราแบบ เข้มแข็ง อยู่ในกรอบ ที่ไหนอะไรเงี้ยครับ จริงเหรอครับพี่ไม่ใช่พอดีแอบคุยอยู่ ต้องทำเสียงเล็กน้อยนิดนึงแสดงว่าน้องต่อเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์นิดเหมือนกัน เพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในค่ายเดียวกันครูฝึกหรือว่าผู้บังคับบัญชา เธอก็อีทหมด อ๋อมันเหมือนกับว่าโดยผมอะพี่เป็นคนที่แบบผิวขาวอะพี ่เข้ากับคนง่าย เออแล้วก็เข้ากับคนง่ายแล้วคือแบบดูแบบไม่แบบผู้ชายทั่วไปที่จะแบบรุนแรงอะไรเงี้ย ก็เลยดูน่ารักน่าทะนุถนอม ใช่พี่เขาก็เลยไม่ค่อยแน่นกับผมมากไง ก็เลยทะนุถนอมไปถึงที่เลยคุณผู้ฟังท่านอื่นฟังคุณต่อเล่าแล้วมีคำถามอะไรบ้างส่งกันเข้ามานะครับตอนนี้เรื่องนี้ส่งคำถามกันง่ายๆเนาะพิมพ์กันตรง ก็มีคำถาม question เนี่ยขึ้นมาเลย มีคนถามว่า แต่ว่าเป็นอาหารไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะพี ่เออเดี๋ยวน้องเอมีคำถามมา พอดีมีคนถามนะครับว่าถ้าสมมติว่าภูมิลำเนาทหารเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดแล้วเราสามารถขอเข้ามาเป็นทหารในกรุงเทพได้หรือเปล่า ทราบไหม ไม่ได้พี่ ไม่ได้คุณต้องรับใช้บ้านเมืองของค ุ ณ ใช่ถ้าเกิดว่าไม่มีเส้นมีสายเนี่ยพี่มันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาจะจับเราไปลงนู่นลงนี่อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วแต่ฟ้าบันดาล ใช่ครับพี ่แล้วตอนนี้ที่น้องต่อออกมาข้างนอกแล้วได้เจอคนที่เรามีอะไรกันด้วยจากการเป็นทหารหรือเปล่าม ีไหมมีติดต่อ หรือไม่เจอกันเลย ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เขาเป็นก็ไม่เจอครับพี่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้บังคับบัญชาที่บอกว่าในร้อยในพันเนี้ยก็มีเบอร์แล้วก็คุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่มีอะไรกันนะครับ เขาแค่เฉย เพราะว่าดูเหมือนว่าเขามีแบบครอบครัวแล้วก็ไม่อยากจะรุ่งเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ ไม่แล้วเขามีวอลวอนไหมบอกว่าเรามารับลึกความหลังด้วยกันนิดนึง มันก็มีเจอกันบ้างแต่เขาก็ไม่ได้แสดงออก แต่ว่าตอนนั้นเขาอาจจะเป็นหาทางระบายออก นั่นแหละครับพี่ เพราะว่าถ้าเกิดเขายังวอนอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่แ ล้ วแต่ว่าเขาแต่งงานไปเพราะแต่งงานเพราะรักไป แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะเขาอยู่ต่างจังหวัดจะได้บางที่ก็เลยไม่ค่อยได้ติดต่อกันก ็ เลยแบบไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นนะคร ับ แล้วก็ไปอยู่อยุธยาไป ใช่ครับ ตอนนี้ก็ยังอยู่อยุธยาเหรอครับ ตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพครับ ครับตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับเกี่ยวกับอะไรครับ งานเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งพวกคอน sumer อะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ อยู่แถวไหนกรุงเทพอยู่แถวไหน อยู่แถวคือผมอยู่แถวเกษตรแต่ว่าผมทำงานแถวเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรพวก ไม่รู้อ่ะ ไม่ใช่พี่แถวพวกถนนเพชรบุรีอะไรอย่างเงี้ยพี ่แถวอ่าวนวลหรอ ไม่ใช่อย่างงาน โอเค พี่เดี๋ยวแป๊บนึงเขาไม่มีอะไรโอเคหลังไมค์ได้ครับพี ่หลังไมค์กับใครล่ะ ไม่ใช่เดี๋ยวผมออนเอ็มคุยได้ครับพี ่ออนเอ็มคุยหลังไมค์โอเคตอนนี้น้องต่อก็ยังไม่มีแฟนใช่ไหม มีนะครับ เออแล้วไม่ขายของ มีตั้งแต่ตอนเกณฑ์ทหารแล้วครับ เกณฑ์ทหารด้วยกันเหรออ ะไรไม่ใช่ที่ตอนผมเป็นทหารผมมีข้างนอกแล้วผมก็เป็นทหาร อ๋อแล้วแฟนรู้ไหมว่าเราไปมีภารกิจเพิ่มเติม ไม่มีครับไม่มีรู้คร ับ ไม่มีรู้เขาปั่นเขารู้หมดแล้วล่ะ ปั่นเขารู้หมดแล ้ ว ปั่น เขาไม่รู้พี่เขาไม่ฟังรายการ ไม่เลยเขาไม่ฟังรายการไม่แล้วผมออกจากนั้นมาผมล้างสะอาดเกี้ยงไม่มี ประวัติไม่มีเลยประวัตินิ่งมาก แต่จะการล้างน้ำอย่างดี ไม่มีครับ โอเคก็รักกันให้ยืนยาวนะจ๊ะ นะ ขอบคุณครับพี ่โอเค สวัสดีครับ เดี๋ยวน้องต้นต้องต้นพระรามสองเดี๋ยว พักนิดนึง กลับแล้วต้องพักนิดนึงนะครับ สาวแก้มเรือทหารเรือมาแล้วอย่าหนีพี่แจ้วไปเลยแม่แก้วสาริกาเอิงเออเอิงเออโอ้แม่แก้วสาริกาไม่พบกันมานานแม่ตาหวานอย่าหลบที่จากน้องไปรบจึงไม่พบเจอหน้าพี่คิดถึงนางแบกรักรางมาเพื่อแม่ยอดรักทับเรือเธออย่าเบื่อเลยนางพี่กลับมาแล้วเสียงเจ้าแจ้วเรียกเจ้าแม่ดอกสะเดาพี่ขอให้เจ้าเมตตาแม่สาวแก้มเรือทหารเรือมาแล้วอย่าหนีพี่แจ้วไปเลยแม่แก้วสาริกาเออเออเออเออโอ้แม่แก้วสาริกาจากน้องไปแรมปีพี่ไปรบเพื่อชาติมาเจอน้องตามนัดที่งานวัดดังว่าพี่ฝันถึงเธออยากพบเจอเธอนั้นพี่บ่นหาทุกวันใจปวดปั่นปัญหายิ้มหน่อยเถิดน้องพี่ซื้อของมาให้แม่ยอดญาติใหญ่มารักกันใหม่แก้วตาแม่สาวแก้มเรือทหารเรือมาแล้วอย่าหนีพี่แจ้วไปเลยแม่แก้วสาริกาเออเออเออเออโอ้แม่แก้วสาริกา กลับมาอีกแล้ว ผ่านไป2เจ้าแล้วซึ่งก็วีรกรรมทำเพื่อเธอก็เยอะมากนะฮะนอกจากรับใช้ชาติแล้วยังรับใช้ตัวเองอีก รับใช้มวลมนุษยชาติ รับใช้มวลมนุษยชาติรับใช้ชาติและรับใช้มวลมนุษยชาติโอ้ดีดีชอบชอบ มาอีกสายหนึ่งเลยครับ สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ น้องต้นพระรามสอง เป็นไงจ๊ะตกลงเธอเรียนรอดอหรือเปล่าหรือไปเกณฑ์ทหาร ไม่เรียนรอดอครับ โอ้ยก็ไปเกณฑ์ทหารสิ ก็ไปถึงแค่ไปวัดส่วนสูงแล้วก็วัดตัวแค่นั้นเขาก็ปล่อยกลับแล้วครับ อ๋อแสดงว่ามีคนสมัครเยอะ ไม่นะครับผมใส่ตอนหลวงพ่อดีไปบนไว ้ไม่ต้องจับด้วยหรอ จับแล้วผ่านใช่ไหม ไม่ต้องจับเห็นหมอบอกว่าไปนั่งในช่องผ่อนผันเลยครับ ทำไมล่ะ เอ้าทำไมมันต้องมีเหตุผลสิ ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เธอมีอะไรเหรอของเธอคดงอ ไม่ใช่อาจจะตรงเอาไม่ใช ่ของเธออาจจะยาวเกิน เริ่มคิดไปแล้ว เริ่มคิดไปอีกแล้วนะฮะ น้องต้นแล้วในเอกสารเขาระบุว่าอะไรหรือเปล่าครับของต้น ก็ไม่เห็นระบุเลยครับก็เหมือนกับว่าให้ผ่านไปเฉยครับ ไม่ต้องเกณฑ์อย่างเงี้ยหรอ ต้องมี แบบไม่ต้องเกณฑ์เลย มันต้องมีเหตุผลสิคุณ ก ขาไม่ลงไว้ครับเขาขีดแดดไปเลยครับ ว่างเลยเหรอ ก็เหมือนว่าคำสั่งหมอก็คือถือว่าเป็นที่เด็ดขาดนะครับ แล้วหมอบอกว่าไงอ่ะเธอเป็นโรคหัวใจอ่อน ก็ไม่ได้เป็นนะครับก็ปกติทุกอย่าง ต้องยิงคำถามตรงเลยแล้วต้นมีอะไรกับหมอเหรอ ไม่ครับไม ่ต้องได้กับหมอ ไม่เคยเจอหน้าหมอด้วย อ๋อแสดงว่าเป็นคนโชคดีมากเลย ใช่ครับ ว่าแล้วหมอไม่ได้ตรวจเธอแล้วหมอรู้ได้ไงว่าเธอ ตรวจหมอดู ก็ตรวจทั้งหมดเลยก็คือเหมือนกับเป็นดีหนึ่งประเภทหนึ่งนะครับแต่ว่าคืออยู่ดีก็ให้ผ่านเฉยเลย มีอย่างนี้ด้วยแล้วตอนที่ก่อนจะไปล่ะรู้สึกยังไงว่าถ้าเกิดโดนเกณฑ์ทหารได้รับการเกณฑ ์ก็ใจเต้นแรงมาก ก็คือไม่อยากเกณฑ์อยู่แล้วใช่ไหม ใช่ไม่อยากเกณฑ์แล้วก็ไม่อยากเป็นด้วย แล้วตอนนั้นที่เขาเรียนรอดอกันแล้วน้องต้นก็ไม่ได้เรียนเพราะอะไรครับ ก็ประมาณว่าเหมือนกับโดนรุ่นพี่แกล้งครับว่าผมก็ไปเหมือนกับไปไงไปทดสอบอะครับแต่เหมือนกับว่ารุ่นพี่แกล้งเหมือนไม่ให้ผมผ่านสักทีอ่ะผมก็เลยแบบใจไม่เรียนก็ได้ ไม่เรียนรอดอซะแล้วตอนที่เพื่อนๆเรียนรอดอแล้วเราไปทำอะไรอ่ะ ผมก็ไปเรียนอยู่วิชาหนึ่งครับที่พวกรอที่เขาไม่ต้องเรียนกันนะครับ รู้สึกว่าชีวิตขาดอะไรไปไหมรอดอก็ไม่ได้เรียนทหารก็ไม่ได้เป็น ถามว่าอยากเรียนไหมก็อยากเรียนนะครับ พอฟังเมื่อกี้แล้วอยากเป็นทหารไหม อ๋อไม่ค่อยเท่าไหร่ครับ แต่ฉันอยาก ก็อยากเรียนอยากเป็นทหารตอนนี้ก็เลยได้แฟนทหารไง ฉะนั้น ได้แฟนเป็นลูกทหารมากกว่าครับ เป็นอย่างนี้นี่เอง อะไรนะอีกทีที่ลูกทหารเลยนะ ได้แฟนเป็นลูกทหารครับ ได้แฟนเป็นลูกทหารใช่ไหมได้แล้วใช่ไหม ครับ นั่นว่าแล้วพี่นกอัตโ ตเธอถามจนได้ จนได้หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจนได้ ก็มีนิดนึง นิดนึงนะโอเคน้องต้นขอบคุณนะครับ ครับ แชร์กันตลอดเลยน้องต้นพระราม2นะครับคนน่ารักของเรามีคนน่ารักอีกคนนึงมาแล้วนะครับ สวัสดีครับสายหลุดไปนิดนึง อยู่ครับสวัสดีครับ อ้าวเธออาทิตย์ที่แล้วทำไมเธอไม่โทรมาล่ะฉันอุตส่าห์สนุกเธอ เหรอวันนี้สนุกมากเหรออ าทิตย์ที่แล้วอ าทิตย์ที่แล้วสนุกพี่วิทยาไม่อยู่พี่พีก็ไม่อยู ่อยู่ก็เจอผมก็เจอพี่หนุ่มสนุก สนุกพี่พีเคยไปเป็นทหารไหมครับ ไม่เคยเป็นครับแต่พ่อเป็นคร ับ พ่อเป็นทหาร พ่อดูนะที แล้วเคยมีอะไรกับลูกน้องพ่อไหม ไม่ ถามเร็วไหมเนี่ย น่ากลัว ไม ่พ่อข้ามเรื่องเลย ข้ามเลยอ่ะ พ่อเขาเลิกกับแม่ตั้งแต่ผมยังไม่สองขวบเลยผมก็อยู่กับแม ่มาตลอด ครับแต่รู้ว่าเขาเป็นทหาร ครับแล้วพี่พีก็ไม่ได้โดนเกณฑ์ทหารด้วยไม่ได้เรียนรอดอด้วยไม่ได้ ผมก็ไปจับไปดำไปแดง อ๋อเลยวันนั้น ครับสนุกสนานเฮฮา ที่ไหนพี่เป็นคนจังหวัดไหนฮะ ที่นครสวรรค์ แล้วคือไปจับได้ไปดำ จับได้ไปดำครับมีทั้งหมด11คนครับที่วันนั้นรุ่นเดียวกับผม สิบเอ็ดคน รอดไป2คน ก็คือพี่พีกับอีกคนหนึ่ง ผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง ก็เลยไปฉลองกันเลยสองคน ก็ไม่ แหมคุณพี่เขาแหม ตอนนั้นเขายังไม่เปิดเผย ยัง ตอนนั้นยังคนยังไงก็ดูไม่ออก มาห้อยรถเมย์นี่ก็ถึงจะเป็น เพิ่งจะเป็นเพิ่งจะเป็นทีหลัง เพราะว่าบรรยากาศรถเมย์พาไปก็เลยเป็นพี่รถเมย์ของเรา เพราะว่ามันเรียกร้อง มันเรียกร้องกระแสเรียกร้องแล้วตอนนี ้มันต่อต้านไม่ไหวแล้ว มันต่อต้านไม่ไหวแล้วตอนนี้คนที่ดูแลหัวใจพี่พีอยู่ยังอยู่กันดีไหม อ๋ออยู่ครับอยู่เมื่อคืนนี้ก็วันเกิดเขาครับก็ไป อ๋อเหรอเมื่อคืนเหรอวันเกิดเขา ใช่วันที่สอง ก็ฉลองซะสองที ฉลองเอ้าสนุกรู้ได้ไงแม่ผมพูดเล่น ไม่ตอนฉันวันเกิดเขาก็ให้ฉันสองทีเหมือนกัน เลิฟมาตรฐานนะเนี่ย เขานี่หมายถึงแฟนพี่พีหรอ เนี่ยมาตรฐานนะที่หนอกสองที คุณต้องสองที มาตรฐานเลยเหรอ คือเป็นต้องพับไงต้องพับต้อง ขอสองมีพับยกก่อนนิดนึง ต้องพับไงพับจึงพับกันไปเลยค่ะ นี่พี่พีเราจะมีทริปไปอัมพวากันนะ15-16ถ้าเกิดจะพาคนที่รู้ใจไปแล้วก็จะมีห้องพัก ที่หล่อล่ำปั้มได้ไป เตียงใหญ่เขาไม่อยู่ใช่ไหม ไปที่ไหนครับเคยจะไปที ่ เคยจะไปวันที่เท่าไหร ่15-16ครับ เหรอ ไปเช้า15กับ16 โอ้เป็นทริปเขาเรียกไปดูหิ่งห้อยกัน เหรอก็กะว่าจะไปทำบุญอยู่แล้ว อย่างนั้นเดี๋ยว ก็ไป ีที่แล้วก็ไป อ๋อเหรองั้นเผื่อชวนน้องเข้าไปเนาะก็เดี๋ยวโทรเบอร์นี้นะครับเบอร์ไปไหนแล้วล่ะ0894 87พี่หนกให้พูดช้า9696 0894879696 โทรหาปุ๊บปี้นะ เบอร์นี้เลยโทรไปเลยก็จะเป็นห้องพักอย่างดีเพิ่งทำใหม ่เป็นห้อง รีสอร์ทใหม่นะครับที่อัมพวานั่งรถ VIP กันไปรถตู้ไป10คนเองเราจะไปน้อยๆแล้วก็จะไปขึ้นสะพานเสียตัวกันทึ่งพี่หนกเรียกว่าสะพานเลยนะ สะพานทุ่งศรีกัน สะพานทุ่งศรีกันจะเป็นสะพานที่ข้าม2ฝั่งของตรง อัมพวาน ั่นแหละสะพานนั่นแหละ ที่อัมพวาที่ตลาดที่อัมพวาจะมีสะพาน ที่คนจะหนาแน่นมากเดิน คนเยอะใช่ไหม ใช่ตอนนั้นคนจะเยอะ ถึงสีกันใช ่ ไหม ใช่ มันก็จะไม่สีอย่างเดียวสี มันจะเสียวกัน นั่นด้วยรวมกันนะพี่พีโอเคไงพี่พีก็ลองคุยกันนะครับวันที่15 ศึกษาดูถ้าจะไปด่วนๆนะจ๊ะ เจ้าของรีสอร์ทน่ารักน่ารักเจ้าของรีสอร์ทเขาเคยเป็นทหารเกณฑ์ด้วย อ๋อเหรอ ใช่แล้วเขาก็เล่าเรื่องทหารเกณฑ์ได้มันมากพี่โหนกแบบว่าโอ้ยแต่ละเขียนมาสักเล่มหนึ่งเถอะทั้งเล่ม เยอะเลยใช่ไหม มากเยอะเลยมีสารพัดรูปแบบ เออเสียดายว่าตายลูกนี้เป็นทหารก็ดีอ่ะ ลูกนี้นมใหญ่ตัวโตนี่ขนาดก็ดี ลูกนี้ถ้าสวยขนาดนี้ใช่ไหมอาจจะได้เป็นท่านผู้บัญชาการเรือหญิง นะมีอีกสายหนึ่งเข้ามาแล้ว สวัสดีครับ ผ ู้ บ ั ญชาการเรือหญิงรอสายคุณอยู่ ฮัลโหลใครอ่ะเนี่ย ฮัลโหลโชคครับ อ๋อ น้องสาวเองน้องสาวพี่หนกนี่ได้โดนเกณฑ์ทหารไหมอ่ะ โอ้ยไม่โดนครับเพราะเรียนรด เรียนรดด้วยน่ารักด้วย ได้เรียนรดแล้วได้มั้ย ไม่ได้ครับ โอ้จริงป่ะ ใช่ครับเพราะว่าไม่กล้าตอนนั้นยังนมแนมอยู ่นมแนมอยู่ไม่กล้าย ังแอปแมนอยู ่แต่ตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโชคโชน ก็มีบ้างครับ โชคโชนอ่ะเห็นจากจะเล่าเรื่องอยู่ใช่ไหม อ๋อก็เล่าเรื่องไหนดีครับแต่ว่าก็คือเมื่อกี้เห็น เ รื่ องของเพื่อนที่เป็นทหารเนี่ย อ๋อเรื่องของเพื่อนที่เป็นทหารคือก็ไม่เชิงเรื่องของเพื่อนที่เป็นทหารแล้วแต่พอดีอย่างอยู่ที่โคราชนี่มันก็จะเป็นหน่วยทหารใหญ่ใช่ไหมครับก็จะเจอพวกทหารกีนที่เขาออกมาเล่าให้ฟังอยู่ว่ายังไงบ้างอย่างที่เคยเจอมาก็จะมีบอกว่าเคยมีอะไรกับครูฝึกก็จะอย่างที่เมื่อกี้น้องเขาก็เล่าให้ ฟังมีกันนะครูฝึกนี่แบบได้อร่อยทุกมือเปลี่ยนคนไปเรื่อย ๆของครูฝึกต้องดำแน่เลยว่ะ มันก็ ไม่ได้ครูฝึกหนักไงพี่โนก ถ้าพูดถึงตัวที่ไม่โดนแดดนะ เขาตอนนั้นเขาเล่าให้ฟังเหมือนกันบอกว่าเหมือนประมาณว่าโดนครูฝึกบังคับอ ันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร ่อันนี้ไม่ค่อยดี ใช่แต่ผมว่าก็ฟังไปอะไรเงี้ยก็ไม่รู้อร่อยไม่อร่อยแต่รู้แต่ว่าเขาก็เลยเหมือนกับว่ารู้ตัวเองว่าตัวเองจะทำอะไร ก็เลยไปเอ็นไลท์เทนในค่ายทหารมาหรือเปล่าหรือเข้าใจตัวเองมากขึ้น เอาไม่อะครับเพราะว่า เขารู้อยู่แล้วใช่ไหม ก็ที่ยิงบอกไงครับว่าเป็นแฟนกับทหารอยู ่เป็นแฟนทหาร แต่ว่าก็คือถ้ามองโดยปกติแล้วในทหารในค่ายทหารมันก็มีเยอะไม่ว่าจะระดับไหนมากกว่า ใช่ใช่ แต่ว่าจริงๆถ้ามองแล้วก็คือกับทหารเกณฑ์นี่ก็คืออย่างที่แฟนเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันตอนที่แต่ของแฟนนี่ก็คือไม่ใช่เป็นทหารเกณฑ์เขาก็จะเป็นแต่โรงเรียนสูงมาอีกระดับนึงใช่ไหมฮะก ็ จะพูดถึงการที่บอกว่าตอนฝึกมันจะต้องเจออะไรบ้างอย่างการอาบน้ำร่วมกันนะฮะอย่างพอถึงเวลาก็พอมันอยู่ด้วยกันมีแต่ผู้ชายด้วยกันมันก็สร้างกิจกรรมบางอย่างอะไรขึ้นมา ตื่นเต้นเร้าใจกันไป แล้วก็จะมีหลายคนก็เห็นก็บางคนก็จะเล่าเขาว่าอย่างเห็นแฟนก็จะบอกว่าบางคนก็คือมีอะไรกันเสร็จแล้วก็คือเขาไม่ได้เป็นหมายถึงว่าพอมีอะไรกันเสร็จแล้วเขาก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวกันได้เหมือนกับว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่ระบาย แ ค่ระบาย สอนทหารใช่ไหมเพราะว่าก็ไม่มีผู้หญิงนี่จะแบบระบงระบาย ต้องบอกว่าเขามีอะไรกันเหมือนมันเช็คแฮนกันแค่นั้นเองอะเช็คแฮนกัน ใช่เหมือนประมาณนั้ น เสร็จแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกกันไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าบางคนก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ย อันนี้แปลว่าอารมณ์ชั่วคราว เรียกว่าสนุกไม่ผูกพัน ไม่ผิดอะไรนะคร ับ แต่เราดันผูกพัน อย่างเมื่อกี้แต่ฟังพี่หน่งมาเนี่ยเหมือนพี่หน่งแกเป็นภรรยาทหารยังไงไม่รู ้ขนาดนั้นหรอ เหมือนแม่บ้านทหารอากาศแม่บ้านทหารอย่างเงี้ย ตายแล้วตายฉันก็ได้เป็นคุณหญิงซีเนียร์ต่อไป แหมได้รู้หมดกระทั่งแบบวัดองค์รู้กระทั่งแบบว่าอันนี้ได้ไม่ได้อะไร ไม่คือฉันก็เคยเป็นเกณฑ์ไง อ๋อเกณฑ์ เสียใจมากกับบ้านมาแล้วไม่ได้ เสียใจมากเลยอ่ะ ว่าที่แล้วฟังเรื่องของพี่หนุ่งแล้วชอบมากเลยอ่ะ อันไหน อันที่ว่าอยู่มีคนที่ชอบแล้วก็ต้องเช็ดตัวให้เขาอ่ะ อันเศร้าเหรออันดราม่าม ันฟังแล้วประทับใจมากกว่า โอ้โหขอบคุณมากแต่คือถ้ามันมีใครที่เรารู้สึกผูกพันมากๆก็จะรู้สึกประมาณนั้นนะ ก็เหมือนที่ปิ้นพูดนะก็คือบอกว่าอย่างเราพวกเราก็มีความรู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตที่มันมีความสุขมีคู่แต่ว่าอย่างไม่รู้อย่างปิ้นเขาเคยหรือเปล่าแต่ก็แบบเรางงว่าอย่างนั้นมันคือจริงๆอย่างที่ปิ้นบอกว่าก็คุ้มกับการที่เกิดสมมติจะตายขึ้นไปก็ยังได้มีคนที่เคยรัก ใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช ่ ไหม เป็นอีกกิรติไป ครับขอบคุณน้องโชคนะ ครับขอบคุณครับ น้องโชคคนน่ารักเขาก็โทรมาเป็นประจำเหมือนกันนะครับอีกสายหนึ่งครับ สวัสดีครับฮัลโหล สายหลุดไปแล้วหลุดใช่ไหมอันที่โทรใหม่นะครับก็มีสายเข้ามาก็วันนี้เรากำลังคุยกันเรื่องทหารเกณฑ์ทหารกันอยู่ใครมีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นจับใบดำใบแดงอู้จะเป็นลมหรือจะได้หรือไม่ได้จะโดนทหารหรือไม่ทหารบางคนที่ก็แบบโอ้โหกระดี้กระดาอยากเป็นมากบางคนก็แบบว่าอุ้ยกลัวไม่อยากเป็นพอเข้าไปแล้วไม่อยากออกมันก็มีหลายสาย นี่เธอยังสงสัยเลยนะอย่างที่เกาหลีอ่ะเกาหลีเขาบังคับถ้าผู้ชายทุกคนผู้ชายทุกคนต้องเป็นทหาร ไม่มีเรียนรอดอ ไม่มีเรียนรอดอไม่มีเรียนรอดคือทุกผู้ชายทุกคนต้องไปเป็นทหาร2ปีซึ่งคุณคิดดูระดับแบบแจดองกันซีวอน แต่ตอนนั้นเขายังไม่ทำหน้ามามั้ง ไม่ ตอนนั้นเขายังไม่ทำหน้ามามั้ง ไม่ถึงยังไงก็แล้วแต่คุณแบะแล้วเขาจะไม่มีชัวร์หร อ ใช่ไหม เขาก็จะเป็น อุตายฉันอยากเป็นทหาร นอนแบกัน นอนแบก ัน โอ๊ยตายจริงโอดีฉันจะไปอยู่เดียวเกาหลีชื่อว่านอนแบกัน มาฟัง ตายตายแล้วฉันนอนแบกันน่าเกลียดว่ะไม่เอาเอายองคึงฮีดีกว่า โอเคยองก็ได้นะโอเคครับคุณกายนะครับมาแล้ว โอ้ย ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ คุณกายจากชุมพรเป็นทหารอยู่ปะครับ ไม่ได้เป็นทหารครับ ไม่ได้เป็นทหารอยู่เราจะมาเล่าเรื่องทหาร นี่คนใต้ด้วยฉันเนี่ยน้ำท่วมไม่ได้บ้าน ไม่ท่วมครับไม่ท่วมครับ ชุมพรไม่โดนใช่ไหม โดนครับแต่ว่า เพราะตอนนี้ไปหมดเลยนะกระบงกระบี่โดนหมดแล้ว ลดไปแล้ว ครับ วันนี้เราอยู่ในหัวข้อชื่อทหารเกณฑ์ทหารนะครับ ประสบการณ์ทหารเกณฑ ์แล้วคุณกายมีประสบการณ์ด้านนี้บ้างไหม มาแชร์เรื่องเพื่อนครับ โอเค ได้ เพื่อนเขาเป็นใครอยู่ที่ไหน เพื่อนอยู่ชุมพรนี่ครับ ก็ไปเป็นทหารใช่ไหม เป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่ชุมพรนี่แหละครับ ครับ แล้วก็ไปเป็นทหารเกณฑ์แล้วก็บังเอิญว่าไปเจอนายสิบอะไรประมาณนี้ครับครับ แล้วเขาก็ไม่มีอะไรกับนายสิบ ครับผมโดยการประมาณว่าเขาก็เรียกนายสิบก็เรียกเป็นนวดในห้องอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วก็ เดี๋ยวก่อนนิดนึงต้องให้ภาพนิดนึงครับแล้วเพื่อนคนนี้เขารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับ เพื่อนนะครับ อ ยู่ สูงใหญ่ไหม สูงครับไม่ใหญ่ครับสูงสักประมาณ165ได้มั้งครับ ฉันถามว่าสูงไม่ได้ถามว่าใหญ่ ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ครับ ไม่ใหญ่ครับ 165ก็ประมาณพี่โหน่งได้สิ บ้าฉันสูงกว่าคุณ 168เธอไม่ใช่165.5หรอ แล้ว อ่ะแล้ว หน้าตาเดี๋ยวหน้าตาประมาณไหนคนไทยคนใต้คนจีน ขาวๆค่ะ เนี่ยขาวๆโดนประจำ จีนสะอาด แก้มยุ่ย ๆแก้มยุ่ยๆหนักสักเท่าไหร่ หนักสักประมาณไม่ทราบนะครับ60แล้วมั้งครับผม แล้วออกไหม ตอนแรกเขาไม่ออกครับก็มารู้กันทีหลังว่าเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นเพื่อนของพี่ผมแล้วก็อายุเขาไล่ๆกันนี่แหละก็เคยมาบ้านผมบ่อยอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านเขาคอยสังเกตไอ้นี่เป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ย ทำไมเขาอาการจะดูเงียบๆหรือว่าดูสาวๆหรือว่าไงครับ คือเรื่องของเรื่องคือเพื่อนพี่ผมก็เป็นผู้ชายเรื่องในกลุ่มเขาก็เป็นผู้ชายทั้งหมดแต่เนี่ยพี่คนเนี้ยเขาก็มา หวานๆหน่อย ก็มาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็เขาก็ไปเรียนอยู่กรุงเทพ ครับ ก็คงจะไปเจอกลุ่มใหม่ที่กรุงเทพก็ทำให้เปิดเผยตัว เยอะขึ้น ไอติ้งออกมาอะไรแบบ มีความมั่นใจมาก ตัวเอง ทีนี้กรณีกลับไปที่ค่ายทหารนะครับเขาก็ไปมีอะไรกับนายสิบเพราะนายสิบเนี้ยขี้เมื่อย ใช่ ก็ไปเรียกไปนวดเป็นประจำแล้วเขาก็เกิดติดอกติดใจกับนายสิบหรือเปล่าครับ ก็แต่ตอนนี้เขาก็ยังคบกันนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่านายสิบของเขาเป็นพวกบ้าพลังอะไรเงี้ยครับเป็นพวกขี้หึงตามตื้ออะไรเงี้ย แล้วนายสิบมีเมียหรือเปล่า ใช่นะครับ นายสิบคนนี้มีภรรยาไหมครับ คยมีแฟนเป็นผู้หญิงนะครับเท่าที่ผมเขาเล่าให้ผมฟังอะไรเงี้ยเพราะมันเคยเกิดมีคดีมายิงที่บ้านผม ฮะใครยิงใครอ่ะ คือเรื่องของเรื่องตอนนั้นนะผมยังอยู่ที่กรุงเทพ ครับ แล้วผมก็มาเที่ยวกับมาเที่ยวที่บ้านที่ชุมพรก็มาเจอเขาในแท็กในผับที่ชุมพร เนี่ยเขานี่คือเพื่อนคนนี้ อ่ะสมมติเพื่อนคนนี้ชื่อ นายเอ นายเออ ่ะเจอนายเอ สวยอีกแล้ว มาเที่ยวก็มาเจอกับนายเอที่ผับที่ชุมพรอะไรอย่างงี้ครับ แล้ว ก็บังเอิญแล้วก็ไม่รู้ว่าแฟนเขาเข้ามาด้วยแล้วก็รู้สึกวันนั้นเขาก็มีปัญหาทะเลาะอะไรกันกับแฟนก็ไม่รู้ช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยครับ ครับ แล้วก็จากนั้นก็ผับปิดก็แยกย้ายกันกลับบ้านผมก็ขี่รถตามตลาดก็กินข้าวหลังจากกลับจากผับกับเพื่อนก็กินข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็กลับมาที่บ้านแล้วก็เจอเขาก็มานั่งดูบอลเขาก็มานั่งดูบอลอยู่ที่บ้านของผมกับพี่สาว คร ับ ครับแล้วก็ผมก็มานั่งคุยกับเขาแป๊บนึงเขาก็นั่งดูบอลผมก็พอเข้ามาอาบน้ำ คร ับ เข้าอาบน้ำในบ้านสักพักผมก็ได้ยินเสียงว่าปั้งปั้งนึกจะให้ใครมาจุดประทัดอะไรแก้บนป่านี ้ แล้วก็ผมก็เดินออกมาทั้งภาพคือออกมาข้างนอกคือสภาพคือที่บ้านเป็นแก๊สเฮาส์จะมีพวกนักท่องเที่ยวอะไรเยอะด้วย ครับ อุ้ย สภาพฝรั่งแตกตื่นกระจายกันหมดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตกใจผมเรียกเพื่อนเอไปไหนใครเห็นเอบ้างอะไรอย่างง ี้ ก็เรื่องของเรื่องคือว่าแฟนเขาก็มาที่บ้านผมเขาขับรถมาแล้วก็มาเอาตัวขึ้นรถไป แล้วเขายิงขึ้นฟ้าหรือไงครับ ยิงไม่ขึ้นฟ้าครับมันเป็นคล้ายๆเป็นซุ้มที่นั่งครับก็ครับเป็นซุ้มที่นั่งแล้วก็คุยยิงขึ้นบนซุ้มบนเพดานเป็นรูโว่เลยฮะเป็นรูเลยคร ับ แล้วก็เขาก็พาไปคืนนั้นผมก็ปลุกพี่สาวผมโทรแจ้งตำรวจอะไรเงี้ยเขาไม่รู้ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรเงี้ยมาบ้านเราอะไรเงี้ยผมก็โทรหาเบอร์ของนายเอนี่แหละเขาก็ร้องฟูมฟายตกใจอะไรช่วยด้วยอะไรเขาก็จับใจความไม่ได้เขาก็กลัวอะไรเงี้ยครับแต่แล้วแฟนเขาก็ขี่รถขับรถพาออกไปข้างนอก แล้วก็น่ากลัวจัง ผมกับพี่สาวก็ขับรถตามไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ล็อกรถเขาไว้ตำรวจก็มาช่วยกัน แต่เขาก็ปลอดภัยดีใช่ไหมเอเนี่ย คร ับ ปัจจุบันนี้ยังคบกับนายสิบคนนี้อยู่หรือเปล่าครับ ยังคบอยู่ครับ แ ล้วก็ผมเขาก็มาปรึกษาว่าเขาก็อยากเลิกเถอะผมก็ไม่เข้าใจ แต่เขากลัวเลิกแล้วจะเป็นลูกกระสุนไป เลิกแล้วมาแนวนี้ไม่ไหว ก็คุยกับพี่ผมว่าตกลงแกรักเขาหรือเปล่าหร ือ ว่าหรือแกอยู่กับเขาเป็นเพราะอะไรความรู้สึกของเขาอยู่แล้วเขาไม่เป็นสุขเขาไม่ชอบที่ต้องคอยมาโทรมาถามขนาดว่าผมไปไหนกับผมเหมือนเราเป็นเพื่อนกันเขาก็แฟนเขาก็ไม่ไว้ใจว่าแฟนหรือเปล่าอะไรอย่างนี ้ คือเขาบอกว่าเขาจะไปไหนกับผู้ชายไม่ได้เลย โอ้ย ไม่ได้ ไร้สาระมั้งเนี่ย ครับแล้วก็เรื่องของเรื่องคือที่บ้านของนายเอเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นลูกผู้ชายลูกชายคนเดียวแต่พ่อเขาก็เป็นตำรวจ เ ป็นตำรวจแล้วก็เรื่องมาแดงคือพ่อแม่มารู้ตรงตอนที่เรื่องที่มีผู้ชายมีที่บ้านผมนี่แหละที่บ้านคุณไม่รู้ว่าล ู กลองอะไรอย่าง น ี้ ใช่อยู่ดีผู้ชายมายิงที่บ้านก็ต้องเน า ะ เพราะว่าก่อนหน้านี้คือพ่อแม่ของนายเอก็รู้นะครับว่าสองคนนี้ไปมาหาสู่กันแต่ประมาณว่าเป็นเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านปีมองปีใหม่ก็มาเที่ยวที่บ้านเขาก็ดีใจเอ้ยบางทีนายสิบคนนี้พาลูกพาเองพาลูกเขากลับบ้านแล้วก็ขอบคุณอะไรอย่างนี้คือปกติทหารจีก็ออกบ้านไม่ค่อยออกไปบ้านไม่ค่อยจะบ่อยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนอกจากว่าโอกาสพิเศษเราจะได้ออกแต่นี้เขาก็สามารถออกมาบ้านบ่อยนะฮะพ่อหาแม่โดยนายสิบเนี่ยก็พามา ก็เลยยินดีกับนายสิบคนนี้หารู้ไม่ว่าเนี่ย พ่อแม่เขาก็ไม่รู้ปีใหม่ยังซื้อเหล้าซื้ออะไรให้ผมคุยกับพี่สาวพี่ก็ดูดูพ่อแม่ไม่รู้ว่าชักศึกเข้าบ้านใครประมาณน ี ้ครับ เพราะว่าเขาเป็นคนนวดเก่ง มารู้ตอนนี้แล้วก็ถึงตอนนั้นก็เป็นเรื่องมากเลยหนึ่งเรื่องมันแดงขึ้นมาพ่อแม่จะรับไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็บอกว่าพ่อแม่เขาไม่ฆ่าเราหรอกอะไรเงี้ยแต่มันผิดแค่เราไม่เคยพูดกับพ่อแม่ไงพ่อแม่เขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรยังไงอะไรเง ี้ ยถ้าผมแต่ว่าพ่อแม่เขาก็ฟิลผมก็เขาเห็นใจพ่อแม่ เขาลูกคนเดียวเขาจะคิดด้วยเป็นนายตำรวจด้วย เขาก็คาดหวังกับลูกชายเขาอะคร ับ ครับทีนี้สองคนนี้เนี่ยเขาคบกันนานยังครับ ใช่ฮะ ตั้งแต่เขาเกณฑ์ทหารจนเขาออกมาเนี่ย ตอนปีแล้วครับ เป็นปีแล้วอันนี้แบบตามติดตามเกาะไม่ไหวเลยนะอย่างนี้นะพี่โหน่ง ใช่ไม่ไหว นะ จะอยู่ไหนอะไรต้องบางครั้งคือต้องโกหกเพื่อให้รอดทนอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามคุยกับเขาบางทีมันผมก็ไม่รู้ว่ามันเขาติดอะไร ก็ถามว่านายจิตนี่เลี้ยงดูแลแกหรือเปล่า เออให้ตังค์หรือเปล่า เขาก็บอกว่าไม่ก็ถามว่าท่านแกรักเขาใช่ไหมก็ถาม ก็ไม่ได้รัก ก็ตอบไม่ถูกก็ไม่รู้ ก็อาจจะมีบ้างน่ะอาจจะมีบ้างไม่ถ้าเคยเตือนเขาไหมเอเนี่ยเคยเตือนใน10นี่ไหมว่าเออแบบอุ้ยพี่อย่าหึงเอ้ยนักหนาอะไรเงี้ยเคยบอกเขาไหม ก็เคยคุยนะครับก ็อันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขาแหละเนาะ ไม่ได้เป็นอันตรายนะคุณมาหึงขนาดนี้ไอ้รักก็โอเคแต่ว่าเอาปืนมายิงมายงนี่หว่าไม่ไหวว่ะ ใช่มีเรื่องกันขึ้นสถานีตำรวจที่บ้านผมก็จะเอาเรื่องอะไรนี่เพราะมีลูกค้าฝรั่งด้วยไงเพราะว่าคือว่ามันเดี๋ยวจะเขาของผมจะติดลบภาพลบ เออเคสเฮานี่มีคนมา อะไรอย่าง น ี ้ยิงประทัดที่เคสเฮาส์อ้าวสำหรับคุณกายเองไม่ได้เกณฑ์ทหารไม่ได้เป็นทหารนะครับ ไม่ได้เกณฑ์ครับไม่ได้เกณฑ์ ไม่ได้รดอหรอหรือไง ไม่ได้เรียนครับผมมีปัญหากับเรื่องหลังไงครับแล้วก็ อ๋อก็คืออย่างนี้ก็แสดงว่าไปเกณฑ์แล้วแต่แบบตัวโรคไม่ผ่าน แต่ว่าไม่ผ่าน ก็ปลดไป แล้วเอาไปแพทย์ไปเข้าอยู่ไหน แล้ว เข้าต ัวใช่ครับมีเอ็กซเรย์อะไรจากแพทย์ มีผลเอ็กซเรย์ไปให้เขาดูในวันที่เกณฑ์ไง คร ับ ก็จะผ่านไปโดยปริยาย ใช่ไหมครับ อย่าขอฝากทำพิถึงถึงพี่ๆด้วยนะคร ับ ทุกคนเมื่อก่อนผมอยู่ตลิ่งชันนะผมก็ฟังทางวิทยุแล้วก็โทรเข้าบ่อยๆอยู่แต่ช่วงนี้มาอยู่ชุมพรก็ไม่ค่อยได้ฟัง ตอนนี้คือมาดูแลกิจการให้ที่บ้านไปเหรอครับ ครับมาอยู่กับพี่สาวครับดูแลเจ้าเท้าที่ชุมพรนะครับ อยากไปเที่ยวจังชุมพรไม่เคยไป ว่างๆมาเที่ยวได้นะคร ับ ตรงนี้น้ำลดแล้วนะครับ อย่าลืมฝากเบอร์ไว้ด้วย นะจ๊ะ ครับ ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองครับ ขอให้อย่ามายิงกันที่หน้าอย่ามายิงกันที่หน้าเกสต์เฮาส์เธอ ไม่จะยิงแล้วก็ดังเลยนะ ไปยิงกันที่อื่น มีพี่รักแรงหึง โอ้ยตายแล้วไม่ไหวแล้ว ขอบคุณนะครับคุณกา จ้า ขอบคุณครับ สวัสดีครับ นะก็เมื่อกี้ก็เป็นเรื่องราวอีกแง่มุมหนึ่งที่ไม่จบในค่ายทหารพี่โหนตามออกมาข้างนอกจบ ยังไม่จบ จบด้วยต้องตามกันดูต่อไปนะครับพิษรักแรงหึงเดี๋ยวเราต้องพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อครับ